نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 40 سے تفسیر دیکھتے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی، اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو. تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ہے آج کا سبق. یہاں اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے، اور قرآن پاک کے آغاز ہی میں ان کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل یہاں کیوں آئے اور کیا ان کی بات تھی، کیونکہ یہاں سے لے کے آگے 14 رکوع تک بنی اسرائیل کے قصے چلیں گے. مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک بریکٹ اگر ہم لگائیں، جیسے آج کی آیت نمبر 40 پہ اگر آپ بریکٹ لگاتے ہیں، تو یہاں سے لے کے جہاں رکوع 14 ختم ہوتا ہے وہاں تک یعنی بنی اسرائیل کی باتیں، وہاں دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ یا بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہاں مخاطب کیا. کون تھے؟ میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے بہت ہی سمپل انداز میں ان کی ہسٹری رکھوں تاکہ آپ لفظ لفظ لکھ سکیں. تو بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی مذاہب بھیجے، ان میں سے اکثر کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے آگے چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بہت ہی حنیف قسم کے، اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا کہ ان کی نسلوں میں اس دین کو باقی رکھا. اور حقیقت یہی ہے کہ جب ماں باپ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی بہکنے سے بچا لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. ٹری سا بنا لیں، اوپر ابراہیم علیہ السلام لکھیں، پھر دو ایرو ڈال کے جیسے گرامر کے نوٹس ہوتے ہیں اس طرح، ایک طرف اسماعیل علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اور ان کی ماں کو اس جگہ پہ چھوڑ دیا گیا جہاں پہ آج خانہ کعبہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی دوسرے پیغمبروں کی طرح وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے دین کا کام کیا وہ ملک شام تھا. یعنی ملک شام جو ہے وہ ہماری تاریخ میں مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت اہم کردار رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور فلسطین اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ کہا، بابرکت زمین ہے. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. تو برکت والی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اکثر نبی وہیں سے اٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی تھی اپنی بالکل لڑکپن کی عمر میں. پھر وہاں ان کے پاس دو بچے اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طور پہ تھے. اب اسماعیل علیہ السلام کی کہانی تو الگ ہو گئی کہ بچپن سے ہی وہ مکہ میں آ گئے، عرب میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہاں سے پھر کوئی اور نبی نہیں پھوٹا. پہلے نبی جو بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جگہ آباد کروائی اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے. باقی رہ گئی بات حضرت اسحاق علیہ السلام کی. ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. جب یہ بڑے ہوئے بیٹے یعقوب ہوئے وہ بھی نبی تھے. یعقوب علیہ السلام بھی ملک شام ہی کے علاقے میں تبلیغ کرتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے. ان کے 11 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. باقی بیٹے یعنی ان کے دوسری بیوی سے تھے، لیکن یوسف اور بنیامین یہ دو سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے. اب ہوا کیا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا کہ باپ کی محبت زیادہ مل رہی ہے اس بیٹے کو، لہٰذا اس کو قتل کر دو. چلو قتل نہیں کرتے تو اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی آئے گا یہاں سے ان کو اٹھا کے لے جائے گا، ہمارے راستے کا روڑا ہٹ جائے گا اور ہم اپنے باپ کے پیارے ہو جائیں گے. کتنا شیطان کو خوش کرنے والا سودا انہوں نے کیا کہ نفرتیں دے کے محبتیں خریدنا چاہیں، اور یہ کبھی نہیں ہوتا. زندگی میں یہ سب سے بڑی غلطی ہے اگر کوئی کرے کہ کسی کو آپ نفرتیں دے اور وہ آپ سے محبت کرے، ممکن ہی نہیں. ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے کنویں سے نکالے گئے ایک قافلے کے ذریعے جو مصر سے آیا تھا، ایجپٹ جس کو آج آپ کہتے ہیں، اور وہ مصر پہنچ گئے. اب ذہن میں آپ کے آنا چاہیے کہ ساری فیملی پوری بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے تھی وہ ملک شام میں تھی. اب وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر آ گئے. اب کیا ہوا کہ مصر میں جب آئے تو ایک وقت آیا کہ یہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے. ایک بہت بڑا قحط آیا جس نے ارد گرد کے سارے علاقوں کو لپیٹ میں لیا. جب قحط کے اندر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے غلہ جو تھا وہ سٹور کیا ہوا تھا، جس کو لوگ پھر باہر دوسرے شہروں والے آتے اور لے کے جاتے. غلہ لینے میں کے لیے آنے والوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ باقی 10 بھائی بھی تھے جو ابھی تک ملک شام میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی عزت کی، تکریم کی، کسی قسم کا ان کو تانا نہیں دیا کہ آج تمہیں میری ضرورت پیش آئی، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کو اناج دیا بلکہ پھر انہیں کہا کہ تم اپنے خاندان کے باقی لوگوں کو بھی ادھر لے آؤ. تو اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ ملک شام سے مصر پہنچ گیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسی کی نسبت سے یا بنی اسرائیل کون ہے، اے اولاد یعقوب. تو اصل میں بنی اسرائیل کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، ان کے بیٹوں کی نسبت ہی. انہی میں سے پھر ایک بیٹا جو سب سے بڑا تھا، یہودہ اس کا نام تھا، اس کی طرف نسبت جوڑ کے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لفظ جو دیا وہ یا تو اہل کتاب کا دیا یا پھر ان کو بنی اسرائیل کا دیا. اب کیا ہوا کہ یہ مصر پہنچ گئے. تصور میں اگر آپ لائیں، اگر آپ نے گلوب دیکھا ہو تو ملک شام اور ادھر دوسری طرف مصر بیچ میں آ گئے. اب جب یہ مصر میں آئے، شروع میں یہ شاہی مہمان تھے، وزیر خزانہ کے رشتے دار تھے، ان کی خوب عزت ہوئی، لوگوں نے ان کی تکریم کی. لیکن اس قوم کی شروع سے ایک عادت رہی ہے، اور وہ کیا کہ جو ہی ان پہ اچھے دن آئے انہوں نے اپنے دین اور اپنی کتابوں کو اپنے عمل سے نکال دیا. تھوڑے عرصہ گزرا, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ مصر میں آ چکے تھے. مصر میں جب آئے تو شروع میں تو عزت ملی, لیکن جب کتاب سے تعلق ٹوٹا تو مصر کے اندر ایک اور حکمران فرعونیوں کے نام سے وہ غالب آ گیا. یاد رکھیے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام وزیر بنے اس وقت تک فرعون کا لفظ نہیں ملتا. اس وقت تک مصر کی جو حکومت تھی وہ ملک کی تھی, بادشاہی نظام تھا اس میں. لیکن ان کے بعد پھر یہاں فرعونی آئے, انہوں نے موجود قوموں پہ ظلم کیا اور ان کو غلام بنا لیا. جیسے نیٹوز تھے وہاں کے مصر کے, وہ ان کی غلامی میں آئے, تو یہ بنی اسرائیل بھی غلام بن گئے. یعنی نبیوں کی اولاد, چنی ہوئی قوم, اپنے وقت کی مسلمان قوم اپنی کتاب سے تعلق ہونے کی وجہ سے غلام بن گئی, غلامی میں آ گئی. اب وہ فرعون جو تھے, فرعون اصل میں ایک ٹائٹل ہے, یہ بھی یاد کریے گا بات, کیونکہ اس کا ذکر بھی آئے گا رکوع میں, تو آپ کو اندازہ ہو فرعون کو ایک شخص نہیں تھا, یہ ایک ٹائٹل تھا. جیسے آج کے دور میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اسی طرح ہر دور کا ایک الگ فرعون ہوتا تھا. کوئی کسی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد جو فرعون آیا وہ اس فرعون سے مختلف تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. ٹھیک ہے, اب ہوتے ہوتے یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ غلامی میں آ چکے تھے. اب ان کی تاریخ کا یہ تاریک دور تھا, ہر وقت اس خواہش میں رہتے کہ اللہ کسی ایسے نبی کو بھیجے جس کے ساتھ مل کے ہم اس فرعون سے مقابلہ کریں اور ہم واپس بیت المقدس جائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ مصر میں آ گئے. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بنی اسرائیل مصر کیسے آئے, تو آپ کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں آنے کی وجہ سے یہ بھی وہاں آ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ غلام بن گئے. ٹائم گزرتا رہا گزرتا رہا, حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے لیتے لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس دور کا جو فرعون تھا اس نے کوئی خواب دیکھا یا اس کے کاہنوں نے کچھ ایسی بات بتائی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا. اس کے لیے اس نے پھر ایک قانون پاس کیا, اور وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں ہر بیٹا جو پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. آج کے سبق کے لیے اس بات کو روکیں گے, اور وہ کہہ کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر میں آگے غلام تھے, غلامی میں رہے, انہوں نے اللہ کی اس بات کو بھلا دیا تھا جس کا ان کو حکم تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ غلام ہو گئے. اور اللہ کا یہی اصول ہے, جب کوئی قوم اپنے دین سے تعلق توڑ لیتی ہے تو دشمن غالب آ جاتے ہیں. اور ایک موٹے لفظوں میں اگر آپ لکھ سکیں اپنے نوٹس میں کہ بنی اسرائیل کون تھے, اپنے دور کی مسلمان قوم. جیسے آج ہم مسلمان ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا, اسی طرح یہ اہل کتاب لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجے, بہت سارے نبی آئے. مثلا کون سے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, اور اسی طرح ان کے آخری نبی کون تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہت کم لوگ یہ سمجھ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے, ان کا بھی تعلق یہودی مذہبی سے تھا. لیکن یہ آج الگ بات ہے کہ لوگوں نے نصرانی کے نام پہ اپنے لیے ایک الگ مذہب رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کو کتابیں دی, تین کتابیں, یعنی چار الہامی کتابیں جو مشہور ہیں اس وقت, ان میں سے تین کتابیں بنی اسرائیل کو ملی. کون کون سی؟ تورات, زبور, انجیل. اللہ نے دی, کیوں دی؟ کہ جو اس کو سیکھو, اس کو لوگوں میں عام کرو, اس کتاب کو آگے کرو. تو اب یہاں اللہ سبحانہ تعالی بنی اسرائیل کو کیوں مخاطب کرتے ہیں, اس کا ذرا ربط دیکھیے پیچھے والی آیتوں کے ساتھ. ہم نے سب سے پہلے ہدایت کی دعا مانگی, اللہ تعالی نے ذالک الکتاب لا ریب فی, قرآن کھلوا دیا. پھر تین گروہوں کا ذکر کر دیا, متقین, منافقین اور کافر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پکارا, یا ایھا الناس کہہ کے. کیوں؟ تاکہ تمہارا تم پہ حجت تمام ہو جائے کہ تمہیں رب نے پکارا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کے ناطے سے پھر آپ نے آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان کا ذکر سنا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ٹھیک ہے, اب یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انمت علیکم, یہ کہہ کے اب اللہ تعالیٰ نے پہلی الہامی قوم کو پکارا. یہود اپنے مذاہب میں سے سب سے پرانا مذہب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آئے نا ان میں سب سے پہلی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی, اپنے دور کی مسلمان قوم تھی. جیسے آج ہمارا نام مسلم ہے, اس دور میں ان کا نام بھی مسلم ہی تھا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی نام دیا تھا, لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک فرقہ وارانہ نام پسند کیا. کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہا, کسی نے اپنے آپ کو نصرانی کہا, لیکن حقیقت کیا ہے کہ اپنے وقت میں ہر وہ قوم جو اپنے نبی کو مان لیا کرتی تھی اس قوم کا نام مسلمان ہوتا تھا. اگر آپ سے آج کوئی کہے کہ کیا تم مسلمان ہو, ہاں جی ہیں, کیا مسلمان ایک نیا مذہب پیدا ہوا ہے, تو آپ کہیں گے نہیں. یہ مذہب کب شروع ہو گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. یاد رکھیے, سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے. ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10 قرن گزرے. اپنے طور پہ آپ سمجھ لیں 10 صدیاں گزری. کوئی شرک نہیں تھا دنیا میں, کوئی خرابیاں نہیں تھیں, کوئی باتیں ایسی نہیں تھی, ضرورت ہی نہیں تھی شریعت دینے کی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی تو تھے, رسول نہیں تھے, کتابیں نہیں ملی, کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی, لوگ اپنے اصل دین پہ موجود تھے. پھر ہوا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کا جب دور آیا تو کچھ نیک لوگ تھے اس دور میں, جیسے بہت عبادت گزار تھے, لات نام تھا ایک کا, منات کا کسی کا نام تھا, یوک تھا, اس طرح کے لوگ تھے. اب یہ لوگ زندہ تھے تو شیطان نے لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ تمہیں جتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں نا وہ ان نیک لوگوں کے طفیل سے ملتی ہیں, ان کے وسیلے سے ملتی ہیں. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر بندے کی نحوست اس کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا انتقال ہوا. جب وہ بزرگ مرے تو شیطان آیا ان لوگوں کے پاس اور کہنے لگا, دیکھو تمہیں پتا ہے کہ کل تک تم محفوظ تھے ان کی باتوں کی وجہ سے, اب یہ ہو گئے ہیں فوت, تم اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکل میں آؤ گے. یہ نہیں کہا کہ گناہ چھوڑ دو, بلکہ کہا ایسا کرو ان کی شبیہیں بنا کے گھروں میں رکھ لو. پہلے شبیہیں بنوائیں, پھر کچھ سال تک وہ رہیں, وہ مٹنے لگی, کوئلے کی چوک کی کہاں تک رہتی. پھر کہنے لگا چلو ایسا کرو کہ تم ان کی مورتیاں بنا لو, سٹیچوز بنا لو, لکڑی کے پتھر کے. ٹھیک ہے, بنا لیے. کچھ عرصہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا, گھروں میں ان کی موجودگی ہی ان کو برکت کا باعث لگتی. پھر کیا ہوا کہ کچھ ورثہ گزرا تو کہنے کا, دیکھو گھر میں تو پڑے ہی ہوئے ہیں, تو تم ایسا کرو جس جہاں بیٹھ کے تم عبادت کرتے ہو وہاں رکھ لو اس کمرے میں, زیادہ برکت آئے گی. کیونکہ لوگوں کو ہر تھوڑے سال کے بعد ایک چینج چاہیے ہوتا ہے نا دین کے نام پہ, چینج دین کو نیا کرنے کے لیے. ایسے ہوا, کچھ جنریشنز ایسے گزری, پھر بعد میں اگلوں کے دل میں ڈالا, تمہیں پتا ہے کہ تم جب عبادت کرتے ہو, جب دعا مانگتے ہو تو ان کا تصور کر لیا کرو, ان کے طفیل سے مانگ لیا کرو کہ اللہ لات کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے, لات کی وجہ سے یہ کر دے منات کی. اور وہ دن اور آج کا دن بت پرستی شروع ہو گئی. جب یہ بت پرستی شروع ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے, تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی گاڑی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. وہ اس ٹرین کا پہلا ڈبا تھے, آپ کہہ لیں وہ فرسٹ بوگی تھی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس کا سٹیشن ہے. اس کے بیچ میں جتنے نبی آئے ان میں سے اکثر جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے. یہاں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بچوں. کتنا پیارا انداز ہے. یہ نہیں کہا اے یہود, یہ نہیں کہا کہ اے سرکشو, کیونکہ ان کی روش یہی رہی کہ انہوں نے ہر دور میں اپنے دین میں تبدیلیاں کی. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں اے یعقوب کے بیٹو. کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا کیا ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ. کوئی آپ کا نام لے یا کوئی آپ کا نام بگاڑ کے آپ کو پکارے کیسا لگتا ہے؟ اور کوئی آپ کو کہے او فلاں کی بیٹی, کتنا پیارا لگتا ہے. باپ کی نسبت انسان کو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت سے پکارا کیوں کہ کسی کو جب محبت سے پکارا جاتا ہے تو وہ اپنا دل دماغ سب کچھ آپ کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور جب آپ کسی کو نفرت سے پکارتے ہیں نا تو وہ بظاہر آپ کے سامنے سرنڈر بھی ہو جائے لیکن اس کا دل اور دماغ آپ کے ساتھ نہیں رہتا. اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ضرور آنا چاہیے کہ قرآن پاک تو مسلمانوں کی کتاب ہے, ہم سب مسلمان ہیں نا جو پڑھ رہے ہیں, کوئی یہودی تو نہیں ہے, کوئی نصرانی تو نہیں, تو پھر یہاں یا بنی اسرائیل کی اتنی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ یہ بات میں ذکر کر دیا جاتا کہیں جا کے تو اتنی جلدی یہود کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس کی دو وجوہات آپ کو لکھاؤں گی. پہلی وجہ, ہم مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ اپنے دور کے مسلمان تھے, ان کو یہ یہ ڈوز اور یہ یہ ڈونٹس دیے گئے, اس کے عوض انہوں نے دو کام کر دیے, کتمانے حق, حق کو چھپا دیا اور دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگے, خود بھول گئے تم یہ نہ کرنا. تو پہلی وجہ یہاں یہود کے خطاب کی کیا ہے کہ تم نہ کرنا جو انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, تم ان غلطیوں کو نہ دہرانا جو ان لوگوں نے اپنے دور میں کی. دوسری وجہ یہاں جس کا تعلق بہت اہم ہے آپ کو بتانا, وہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ کے سامنے یہود بھی تھے, 13 سال مکہ کے وہاں صرف مشرکین تھے, پیگنز, آئیڈل ورشپرز, ان سے معاملہ رہا. لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو پھر وہاں آپ سے پہلے کچھ اور لوگ موجود تھے دین کے نام پہ کام کرنے والے, اور ان کا نام تھا یہود. اب آپ کے ذمہ فوراً ایک سوال آنا چاہیے, اگر آپ کو پچھلی باتیں سمجھ آ گئیں, کہ یہود مدینہ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ملک شام میں تھے, چلو بہت تھا تو مصر میں تھے. دل میں ایک سوال اٹھائیے اور پھر اس کا جواب لکھیے کہ یہود مدینہ کیوں آئے. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اپنی بری کرتوتوں کی وجہ سے یہ پٹے, ان پہ بڑے عذاب آئے, مختلف دور میں مختلف بادشاہوں نے ان کی درگت بنائی, تو انہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی, ان کو چھوڑنا پڑا. یہ ایسی جیسے آج کے حالات میں کسی ایک ملک میں کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو لوگ مہاجر بن کے دوسرے ملک میں آتے ہیں, قریبی ملکوں میں چلے جاتے ہیں یا کسی اپنے ہم خیال ملک میں چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہود کے مدینہ آنے میں ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی, کیونکہ ان کو انتظار تھا ایک نبی کا جو ان کی کتابوں کے مطابق عرب میں آنا تھا. جب یہود اپنے ملکوں میں پٹے, کہیں اور جانے کی بجائے مدینہ میں کیوں آئے؟ کیونکہ ان کی کتابیں پیشن گوئی دیتی تھیں کہ وہ وقت قریب ہے جب کہ وہ نبی آئے گا جس کا تمہیں انتظار ہے, اور وہ مدینہ میں آئے گا, مکہ میں آئے گا, عرب میں آئے گا. لہٰذا یہ سارے اور اس دور کے ایڈوانس ملکوں کو, سپر پاورز کو, بڑی بڑی تہذیب یافتہ تمدن والی قوموں کو چھوڑ کے مدینہ کی بستی میں آ کے آباد ہو گئے کہ ہم یہاں ہوں گے, جو ہی وہ نبی عرب میں آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے اپنے دشمنوں سے بدلے لیں گے اور اپنی مدر لینڈ کو واپس چھڑائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ وہی جو اکثر لوگ کرتے ہیں ایسے وقتوں پہ, وہی چیز جس کا انتظار ہوتا ہے اسی کا انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل, یہاں ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے کہ یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے قرآن کہہ رہا ہے او بنی اسرائیلیو. اب قرآن اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو پھر بنی اسرائیل کے سا خطاب کہاں ہے؟ یہاں آپ لکھیں گے کہ یہاں بنی اسرائیل سے مراد ہے مدینہ کے یہود. پورے قرآن پاک میں یہود پہ مختلف اینگل میں بات ہوئی ہے, بعض جگہ پریزنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے یہود تھے ان کو خطاب کیا گیا, بعض دفعہ ماضی کی کہانیاں سنائی گئیں. تو آپ مراد سمجھ لیں گے تو بات آسان ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہود مدینہ کو خطاب کرتے تھے اور ماضی کے یہود کی کہانیاں سناتے تھے. بات واضح کہ تم کیا ہو بھائی, تم کیوں نہیں مانتے؟ شروع سے تم یہ چاہتے تھے, تم وہ چاہتے تھے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو انعام کیا ہے، نبی آ گیا جس کی امید میں تم یہاں آ کے بیٹھے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو یا بنی اسرائیل سے یہ مت سوچئے کہ وہ قبروں میں گئے ہوئے یہود کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں جو موسیٰ کے دور میں تھے یا عیسیٰ کے دور میں تھے یا حضرت ابراہیم کے بعد کے دور میں تھے، نہیں، یا بنی اسرائیل، کیونکہ یا ہمیشہ مخاطب کے لیے آتا ہے. اور آپ ذرا تصور میں تو لائیں، جب ایسی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اترتی ہوں گی اور ان کے لیڈروں تک پہنچتی ہوں گی، کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ پھر ایک اور بھی آپ کو ڈویژن بتا دوں کہ دو گروہوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں یہود کے. ایک علماء، عالم جو تھے، جو مذہب کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو پریزنٹ کرتے تھے دین کو، اور دوسرے تھے امی، ان پڑھ، جاہل عوام ان کی، کہ جو کتابوں کو، باتوں کو صرف دوسروں کی زبان سے سننا اور سنانا پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بیٹو یعقوب کے، دیکھو تو صحیح تم اولاد کس کی ہو، اپنی حیثیت کو پہچانو، ماں باپ کی عزت کی لاج رکھو، کیا کرو؟ اذکرو نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمت. کون سی؟ اللتی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمت کی تذکیر کرواتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے اگلا کہ کون سی نعمت تھی، بنی اسرائیل پر کیا انعام تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں نعمت کہا. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ نعمت واحد کا لفظ آیا، سنگولر ہے، پلورل نہیں. تو پھر کوئی ایک نعمت ہوگی جس کا ذکر ہے، اور وہ نعمت کیا تھی؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے، اور تورات، زبور اور انجیل، تینوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی. تو گویا کہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے دین کا ملنا اور اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں اور نبی بھیجے اور کہا کہ اب تم اس کتاب کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ گے. ایک اعزاز دیا تھا اللہ نے اس قوم کو، اور وہ کیا تھا؟ کہ تم نے میری بات کو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت. اور یاد رکھیے کہ یہ کسی گروہ انسانیت پہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لے، وہاں اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں پڑھنے، سیکھنے، سننے کی توفیق دے، ان پر اللہ کی طرف سے ابدی فلاح کا دروازہ کھول دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ نعمت بنی اسرائیل یعنی یہود کو ملی تھی، لیکن ایک وقت گزرا کہ ان کا دین ان کے لیے ایک تقلیدی رسم بن گیا، کوئی شعور سے حاصل کی ہوئی چیز نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے اصل ایمان کا امتحان آ گیا. وہ لوگ جن کا شعور زندہ تھا فوراً آپ کی صداقت کو مان گئے اور آپ کے ساتھی بن گئے، لیکن وہ لوگ جو دین کے نام پہ آبائی رسم و رواج کے عادی ہو چکے تھے، ان کے لیے حق کی آواز نامانوس تھی، وہ بدک گئے، وہ مخالف بن گئے اور آپ ہی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تورات میں اتنی واضح علامتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، آپ کے حلیے کی، آپ کی عادات مبارکہ کی، کہ کسی کے لیے یہ مشکل ہی نہ تھا کہ آپ کو نبی مان لے. لیکن یاد رکھیے کہ جب دنیاوی مفادات اور مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں نا، تو انسان سورج کا بھی انکار کر دیتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے کہے گا مجھے تو کچھ روشنی نہیں دکھتی. صدیوں کے عمل سے ایک اپنا ہی نیا مذہبی ڈھانچہ بنا لیا تھا انہوں نے، مذہب کے نام پہ سرداریاں انہوں نے رکھ لیں، بزرگوں کی گدیوں پر بیٹھ کے عوام کی نظروں کے تارے بنے ہوئے تھے، مذہب کے نام پہ ان کو طرح طرح سے نذرانے ملتے تھے، تعویذ لکھ لکھ کے لوگوں سے مال کماتے، اب ان کو پتا چلا کہ اگر ہم نے اس نبی کو مان لیا جو عرب میں آ گیا تو اس سے ان کی مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی، مفادات کا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا، اور کل تک تو عرب والے ہمیں دیندار کہہ کے ہم سے فائدے لیتے تھے، اب اگر ہم نے اس پیغمبر کو مان لیا تو ہماری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، ہم سیکنڈری لیول پہ آ جائیں گے۔ یہ تھا وہ تعصب کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ آگے آگے پڑھتے جائیں گے کہ حق حق سمجھنے کے باوجود، آپ کو سچا نبی ماننے کے باوجود، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنی یقینی باتوں کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یاد کرواتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمت میں نے جو تم پہ انعام کی، یعنی اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا، تم حق کی پکار پہ لبیک کہنے والے لوگ تھے، لیکن آج تم کہاں چلے گئے، تم اس نبی کے مخالف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، مدینہ میں 10 سال میں جتنی جنگیں ہوئیں اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ تھا، اور وہ چند مٹھی بھر یہود مدینہ 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے، سازشیں ہوئیں ان کا ہاتھ تھا، آپ کی بیویوں پہ تہمتیں لگیں ان کا ہاتھ تھا، مکہ والوں نے آپ پہ حملہ کیا پیچھے سے ہاتھ ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذکروا نعمتی التی، کیا دین والوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے؟ جس مشن کے تم نمائندے تھے، اللہ نے اس مشن میں تمہارا ایک مددگار بھیج دیا، تو کیا تم اب اس کی مخالفت کرو گے؟ تمہیں تو اس کو بھڑ کے سینے سے لگانا تھا، لیکن یاد رکھیے جب ذاتی مفادات پہ نام پڑتا ہے، جب ناموں اور انسانوں کی جنگ ہوتی ہے، تو انسان بعض دفعہ اپنے ہی ہمراہیوں کو نگیٹ کرنے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کسی ایسے انسان کو قبول کر لے جو اللہ کے دین کے نام پہ ہی کیوں نہ آگے آئے، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ والوں نے یہی کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی۔ قتادہ ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نعمت کے ساتھ یہ وہی نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھیں، یعنی فرعون سے نجات دیا جانا، اس کو غرق کر کے دریا میں راستہ بنا دینا، اور بیابان یعنی جو صحرا ہے اس میں بادلوں کا سایہ۔ لیکن یہاں اگر آپ اس چیز کو ہی محسوس کر لیں، اور آئیے ذرا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کے لیے چنا، اپنے پیغام کے لیے چنا، اس کو نعمت سمجھو، تو کیا آج ہم سب بھی تو اس کتاب سے جڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ کتاب ہماری زندگیوں میں ایک نعمت بن کے آئی؟ مسلمان گھر میں پیدا کیا، کیا شکر نہیں کرتے؟ اور پھر مسلمانوں میں سے بھی وہ مسلمان کے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے کتاب دی۔ یاد رکھیں انسان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھ آ جائے، اور اس پہ اللہ کا احسان کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے لگ جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان جتنی رغبت کرنا چاہے کر لے، جتنی خواہش کرنا چاہے کر لے، لیکن جو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر وہ مایوسیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے لیے یہاں عمل کی بات کیا لکھنی ہے کہ اس وقت جو ہم اس کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس نعمت کی قدر کرنی ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ کیسے؟ اذکروا، یاد کرو، یعنی یاد دل میں بھی ہوتی ہے، عمل میں بھی ہوتی ہے، یعنی اس نعمت کا حق ادا کرو۔ اگر سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کا حق ادا کرنا نعمت ہے، شکر گزاری ہے، قدر دانی ہے، اس ایک ایک منٹ کی قیمت پہچاننا ہے، اور اگر سکھا رہے ہیں تو اپنی ممکن کوشش کی حد تک اس کا حق ادا کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات چھپانی نہیں جو اپنے عمل میں نہیں، کوئی بات ایسی بڑھانی نہیں جو اپنے نفس کا خیال ہو، منو ان رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فبذلک فلیفرحوا، هو خير مما يجمعون. یہ ہر چیز سے پیاری چیز ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کتاب سے خوشی منائیے، اپنے دلوں میں خوشی محسوس کیا کریں اس کتاب کو پڑھ کے، کیونکہ یہ کتاب آپ کو ایسی سچی خوشیاں دینے والی ہے جس کا آج آپ کو اندازہ بھی نہیں. کل جو آپ کو ملے گا آج آپ کو اس کی ہلکی سی بھنک بھی نہیں کہ اس کتاب سے جو خوشیاں ملتی ہیں. اللہ کا دین، اللہ کی بات، بندوں کو بچانا. کیا آپ کو اپنی خوش قسمتی پہ رشک نہیں آتا؟ میں اپنے رب کی بات سن رہی ہوں. ذرا سوچئے، اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے آپ کو ہلائیں، اپنے کندھے کو چھوڑ چھوئیں اور کہیں میں کس کی بات سن رہی ہوں؟ اپنے رب کی. رب کون ہے؟ رب العالمین. رب العالمین کون ہے؟ ہزاروں لاکھوں جہانوں کا رب. میں اس کا پیغام پڑھ رہی ہوں، اس نے مجھے چنا. یاد رکھیے کہ اللہ ہر ایک کو نہیں چنتا، چنتا ان کو ہے جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. چاہتے تو بہت سارے لوگ ہیں چنے جانا، لیکن چناؤ کی قیمت امتحان ہے، آزمائش ہے. جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے دیتا ہے. تو لہٰذا پہلا حکم، میری نعمت کو پورا کرو. آپ دیکھتے جائیے اب دوسرا حکم کیا تھا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بِعَهْدِكُمْ، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا عہد تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کون سا عہد لیا تھا اور کس کو پورا کرنے کی یہاں بات ہے. تو یہاں اس کے کئی معنی ہیں. سب سے پہلی جو عہد کی بات ہے وہ کون سا ہے، عہد الست، جو ہر انسان سے لیا، فطری عہد کہ اللہ کو رب مانو گے، الستو بھی ربکم، اور یہ عہد ہر ایک نے نبھانا ہے، یعنی شرک نہیں کرو گے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے عقائد میں شرک لا کے اس عہد کو توڑ دیا. دوسرا عہد کیا تھا، تورات پر عمل کا عہد، جو ہدایات دی ہیں اس کو قبول کر لو. وخذوا ما آتیتکم بقوة، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات آئی تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اب ان احکامات کو پکڑ لو. اسی طرح تیسرا عہد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان جاؤ، رسول مان جاؤ، ان پر ایمان لاؤ. امام بغوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک امی بھیجوں گا، یعنی ان پڑھ نبی، ایک نبی امی بھیجوں گا جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ وہ پورا کروں گا، یعنی اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا. تو اللہ کا عہد کیا تھا کہ تمہیں میں جہاں بھر میں فضیلت دوں گا، عزت دوں گا، تمہیں عروج ملے گا. اور یہ وعدہ اللہ کا قیامت تک کے لیے ہر اس قوم سے ہے جو اللہ کی بات کو آگے لے کے چلتی ہے، اللہ ان کو عزت دے دیتا ہے. یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے ورلڈ لیڈرز تھے، لیکن وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو ورلڈ لیڈر بنایا؟ نہ تو وہ بادل جو صحراؤں میں ان پہ کیے گئے، نہ وہ من و سلوہ تھا، بلکہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اس کتاب کے ساتھ تعلق تھا جس نے ان کو ورلڈ لیڈر بنایا. اور آج کے مسلمان بھی تبھی ورلڈ لیڈر بنیں گے جب ان میں کتاب آئے گی. آپ سائنس میں ترقی کر لیں، آپ میڈیا میں آگے بڑھ جائیں، آپ ساری انوینشنز کر لیں، لیکن مسلمانوں کا نصیب کب بدلے گا؟ جب وہ اپنی کتابوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. ابن جریر کی ایک روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب وہ عہد کیا تھا میثاق اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں سورۃ آل عمران آیت 187 میں اس عہد کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب اللہ نے عہد لیا اہل کتاب سے کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ یہ ہے وہ عہد تم اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا اور ان کو چھپانا نہ اور انہوں نے کیا کیا آگے ان کی خیانتوں کو اب خود ہی دیکھیں گے علم والوں کے ساتھ اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پھیلا دینا چھپانا نہیں پھر اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت 156 اور 157 میں بھی آتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یعنی پیچھے سے ذکر ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں پہ ہوتی ہے تو اس میں ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات تھی اسی طرح اس عہد کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے اور بڑی تفصیل سے ہے بلکہ اگر آپ اس کا پورا ترجمہ اپنے نوٹس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ تحقیق پختہ وعدہ لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے وقال اللہ انی معکم یہ ہے اللہ کا عہد اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو اللہ کا عہد کیا تھا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اللہ کا ساتھ ہونا اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا مشروط ہے کیا ہیں شرطیں نمبر 1 لائن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ نماز قائم کرو زکات کا نظام بناؤ وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ وعزرتموہم اور ان کو طاقت دیتے رہو قوت دیتے رہو وأقرضتم اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض حسن دے دو تو میں کیا کروں گا لأکفرنّ عنکم سیئاتکم یہ تھا اللہ کا عہد تم سے تمہاری برائیاں دور کروں گا اور کیا کروں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور ان جنتوں میں داخل کروں گا جس میں نہریں ہوں گی ساتھ ہی ڈرا بھی دیا عہد پورا نہ کرو گے تو کیا ہوگا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ اور تم میں سے جس نے اس سے انکار کیا کفر کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ سیدھے راستے سے دور ہو گیا جیسا کہ آج ہو رہا ہے انہوں نے عہد چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے سے دور کیا ان کی جگہ آج مسلمانوں کو وہ منصب دے دیا جو کل تک ان کے ہاتھ میں تھا اسی طرح اس عہد کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بھی آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لے لو اور جو احکامات اس میں ہیں ان کو یاد رکھو اور امید کی جاتی ہے کہ تم تقویٰ کی راہ پہ چلو گے تو لہٰذا عہد سے آپ کو بات واضح ہو گئی اپنی کتابوں کو ماننا اور کتاب کے اندر ہی یہ بات تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ تیسرا حکم اور صرف